Mleczna Dolina 200 gramów, tylko 4,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Uratowana piłkarska jedenastka, a według niektórych informacji już nawet cała dwunastka. Wysoki zamek do kontroli. Minister środowiska zapowiada ocenę procesu decyzyjnego co do budowy gmaszyska w Puszczy Noteckiej. NATO i Unia Europejska podpisały deklarację bezpieczeństwa. Według informacji z ostatniej chwili już wszyscy chłopcy zostali uratowani. Już tylko ich trener czeka na wyprowadzenie z jaskini na północy Tajlandii. 11 nastolatków jest już w szpitalu. 8 wyprowadzono wczoraj i przedwczoraj. W jaskini pracuje dziś 19 nurków. Na zewnątrz wspiera ich prawie 1000 osób. To pierwsza taka akcja na świecie, mówił w polskim radiu ratownik Topr i nurek jaskiniowy Tomasz Witkowski. Ta akcja przebiega nadzwyczaj sprawnie. To jest akcja najwyższego ryzyka. Takiego działania na świecie jeszcze nikt nie robił, żeby przeciągać przez syfony jaskiniowe, które nie są przyjaznym w ogóle dla człowieka środowiskiem i niebezpiecznym dla obytych z tematem nurków, dzieci, które kompletnie nie miały styczności z wodą ani z nurkowaniem. W komorze jaskini jest jeszcze kilka osób z ekipy ratowniczej, które przebywały z nastolatkami od chwili ich odnalezienia. Chłopcy zeszli do jaskini 23 czerwca. Nie mogli z niej wyjść, ponieważ ulewne deszcze zalały część korytarzy. Wszyscy uratowani przewożeni są do szpitala, gdzie poddano ich kwarantannie. Wracamy do kraju. Kontrolę kontrowersyjnej budowy na terenie Puszczy Noteckiej zapowiada minister środowiska. Rozpocznie się ona jeszcze dziś, a chodzi o jednoznaczną odpowiedź co do procedury wydania decyzji, mówi Henryk Kowalczyk. W stopnicy pod obornikami od 3 lat budowany jest zamek na wodzie. Mieszkańcy porównują jego wielkość z Malborkiem i pytają, kto pozwolił na to na terenie specjalnej ochrony ptaków. W komunikacie resortu czytamy, że decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w której stwierdzono, że przedsięwzięcia nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, została wydana w kwietniu 2015 roku na podstawie m.in. przedstawionego przez inwestora raportu. Inwestorem jest poznańska spółka DJT. Zamek ma mieć 14 pięter i ma w nim być 50 mieszkań. Polecenie w wewnętrznym dokumencie warszawskiego ratusza, by urzędnicy wnosili sprzeciw wobec wszystkich decyzji komisji weryfikacyjnej, opublikował portal wpolityce.pl. Pod dokumentem podpisali się m.in. szef Biura do Spraw Dekretowych i Biura Prawnego Urzędu. Według przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Patryka Jakiego notatka pokazuje, że Hanna Gronkiewicz-Walc chroni swój budżet, a nie budżet miasta. Jego zdaniem wśród środków przeznaczonych na odszkodowania dla mieszkańców są bowiem pieniądze rodziny prezydent. Nie ma znaczenia, czy decyzja jest korzystna dla miasta, czy nie. Wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta dodaje, że warszawscy urzędnicy podporządkowali się. Wszystkie decyzje, które komisja wydała w sprawie odszkodowań lub zadośćuczynień dla mieszkańców, zostały niewykonane. Hanna Gronkiewicz-Walc na zarzuty odpowiedziała na Twitterze. Przekonuje, że ujawniona dziś urzędowa notatka nie jest tajną instrukcją, a opinią prawną ujętą w formie procedury. Prezydent zwróciła też uwagę, że przewodniczący komisji w czasie konferencji prasowej o notatce wielokrotnie mówił o Rafale Trzaskowskim, swoim kontrkandydacie na fotel prezydenta Warszawy. Według niej ma to wskazywać na to, że w konferencji chodziło nie o dobro lokatorów, a o kampanię wyborczą. Karol Surówka, Polskie Radio. NATO i Unia Europejska podpisały wspólną deklarację w sprawie bezpieczeństwa. Tuż po ceremonii podpisania dokumenty szef Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał prezydenta Donalda Trumpa, by przestał krytykować swoich sojuszników za niskie jego zdaniem wydatki na zbrojenia. Droga Ameryko, szanuj swoich sojuszników, bo nie masz ich tak wielu, dodał Tusk. Jutro w Brukseli rozpoczyna się szczyt NATO, poświęcony m.in. kwestii wydatków na obronę. Rosyjski statek Progress w rekordowym czasie dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pokonanie drogi z Ziemi na orbitę oraz operacja połączenia zajęły kosmicznej ciężarówce niecałe 4 godziny. Do tej pory najkrótszy lot trwał 6 godzin. Rakieta Sojuz 2-1A wystartowała z kosmodromu Bajkonur. 9 minut później statek Progress MS-09 odłączył się od modułów nośnych. Kolejne 3 godziny zajęło wejście na odpowiednią orbitę okołoziemską oraz połączenie z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Progress zawiózł załodze stacji ponad 2 tony niezbędnych produktów, w tym paliwo, jedzenie, lekarstwa i sprzęt naukowy. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest wspólnym projektem agencji kosmicznych z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Rosji. Od kilku lat, gdy Stany Zjednoczone wycofały się z programu promów kosmicznych, głównym dostawcą zaopatrzenia i załóg są rosyjskie rakiety. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

To pani zadzwoniła, a nie ja. Istotnie. No więc czekam. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilą dzwoniłam. Widziałem. Jak to? Po prostu mam wideofon. Własnego pomysłu zresztą i własnej roboty. Sam pan zrobił wideofon? Osobiście, tak. To dziecinnie proste. Wystarczy mieć głowę na karku, jeden aparat na oknie i drugi na widoku. Aha. Tak. Nie rozumiem. Po prostu. Bierzemy, proszę pani, jeden aparat telefoniczny i stawiamy go na wolnym oknie. Mhm. Następnie bierzemy drugi aparat i zakładamy go w miejscu widocznym z tego okna. Aha. Mhm. I teraz, jeśli ktoś zadzwoni do mnie, widzę go jak żywego. A na tym właśnie polega wideofon, nieprawdaż? Prawdaż, ale myślałam... Źle, to źle. To źle pani pomyślała, niestety. A teraz do rzeczy. Czytała pani moje ogłoszenie? Oczywiście. Fachowca zatrudni od zaraz. Zgadza się, wszystko jasne. Oczywiście. Tylko o jakiego fachowca chodzi? O dobrego. Aha. Tak. Tak. A w jakiej dziedzinie? Jakiejkolwiek. Mhm. No, a pani? Ja jestem archeologiem. Aha. Śródlądowym. Aha. Mam dyplom. Nie szkodzi. Czasem nawet pomaga, na przykład nikt nam nie zarzuci, że za rozrywkę biorą się amatorzy. Za rozrywkę? Czy to znaczy, że miałabym pracować w rozrywce? No w każdym razie ten kierunek. Ale on się nie zgadza z kierunkiem moich studiów. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. To gwarantuje świeżość spojrzenia. Nic gorszego jak zrutynizowanie. Nic gorszego, oprócz amatorszczyzny oczywiście. No, ale pani jest dyplomowanym fachowcem na szczęście, także... Ale archeologiem. I bardzo dobrze, potrzeba nam archeologów. Tak, ale mimo wszystko nie wiem, czy się nadaje. Ja też nie wiem, zaraz sprawdzimy. Proszę pani, załóżmy, że ma pani zapowiedzieć debiut światowej sławy pięcioosobowego żeńskiego duetu mieszanego Sisters Brothers. Po pierwsze, jak duet, to nie pięcioosobowy. Dlaczego? Dlaczego? Skoro kwintet może być pięcioosobowy, to dlaczego duet nie może? Bo przecież... Nie. Dlaczego nie może być dużych duetów? Ja duet swój widzę ogromny. Teatr. Tak, teatr też widzę ogromny. Już widzę, proszę pani, w ogromnym teatrze wielki, kilkudziesięcioosobowy duet żeński, mieszany zresztą i... A, to już nie będzie duet, tylko chór. No tak, no to co? Czy duet nie może śpiewać chórem? Jak się chce, to wszystko można, niestety, proszę tak, pani. Tak. No? No więc... No? Jeśli można. Tak? Chciałabym wiedzieć, na czym miałaby polegać moja praca. Ach. Ależ pani jest ciekawka. No nie, ale dobrze. Więc tak, byłaby pani moim zastępcą do spraw. Aha. Można wiedzieć, do jakich? Można. Do różnych. Nierzadko bardzo różnych. No, to ma pani już pełną jasność? Tak. Tak, doskonale. Oczywiście. Tak. Tylko jest jeszcze jedna sprawa niejasna. To znaczy, o co tu właściwie chodzi? No właśnie, z ust mi to pani wyjęło. Jak to? No tak to. Rozmawiamy już... Z 5 minut mniej więcej, a ja wciąż nie mogę się zorientować, do czego pani właściwie zmierza. Ja? No a kto? Zaraz, kto do kogo zadzwonił? Ja, ale przecież... Ale zaraz, proszę, więc pani zadzwoniła do mnie. Tak, ale... Nie, proszę pani, tak się nie robi niestety. Jeśli się do kogoś dzwoni, jeśli się do kogoś przychodzi, to trzeba jasno powiedzieć, chodzi mi o to i o to, a nie tak jak pani. No wie pan, rzeczywiście zadzwoniłam do pana i przyszłam... Ale dlaczego... No, to pani wybaczy właśnie dlaczego. Dlaczego to pani powinna chyba wiedzieć najlepiej. I wiem. No? I wiem. Proszę. Zadzwoniłam, bo pan dał ogłoszenie. No? Tylko dlatego zadzwoniłam. Aha. No tak. Tak. Rozumiem. Czy pan myśli, że sama wpadłabym na taki pomysł, żeby dzwonić do pana od tak sobie? Gdyby pan nie dał ogłoszenia, No tak. Ale pani... Ja bym nie zadzwoniła sama nigdy, gdyby nie pan. Zaraz, właśnie tak. Ale pani... No tak, tego się obawiałem, niestety. No jak to? Tak to. Obawiałem się, że pani nie ma żadnej inicjatywy, że pani nic nie zrobi beze mnie. Wszystko będę musiał sam robić. A po co mi taki pracownik? No po co? Ależ proszę... Nie, proszę pani. Bardzo mi przykro, ale sama pani rozumie, że nie mogę pracować z kimś, kto nie ma nawet na tyle inicjatywy, żeby do mnie zadzwonić. Przecież zadzwoniłam. Tak, ale dlaczego? Tylko dlatego, że dałem ogłoszenie. Wybaczy pani, jeśli za każdym razem, kiedy będę chciał, żeby zadzwonił do mnie mój zastępca, będę musiał dawać ogłoszenie. Nie. Przykro mi, ale potrzebny mi jest ktoś z inicjatywą. Dziękuję pani bardzo. Następny, proszę.

dlatego widząc gdzieś majsterkowicza, lepiej nie śmiać się w ogóle. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, co zmajstruje. Paratita, fa, fa, fa, para, fa, fa, fa, fa, fa, fa, para, fa, fa, fa. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do wspólnego wybierania piosenek dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy do 14 na maile i telefony z zamówieniami 2273 klub UKF małpa.polskieradio.pl. A teraz będzie zestaw imion, które chyba już tu widziałem kiedyś. Pani Ania z Kielc i pan Łukasz z Rzeszowa. Razem posłuchają piosenki Countdown. Lindsay Buckingham. Z Buckinghami Countdown. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Teraz będzie zdecydowanie nowsze nagranie. Będzie grupa Goldfrapp i Dave Gahan i piosenka Ocean. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean. Collector,

Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane, life's long celebrations here. I'll toast you all in. Songs from the Wood, to była grupa Jethro Tull. 2027 Trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. A teraz wiadomość od pani Agnieszki i pana Rafała. Napisali do nas z Brighton. Wczoraj obchodzili drugą rocznicę ślubu. No i w związku z tym prezent dla nich to też duet. Tina Turner i David Bowie. Everything.